ستر جانا تنا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی ستر جانا تنا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی خدای دی آغا پجاب گونکڑی چی پیدائی تا دا خود کاش نمور کا ونا غاڑی ایمان دا پیدائی خدای دی آغا پجاب گونکڑی چی پیدائی تا دا خود کاش نمور کا ونا ایمان دا پیدائی ستر جانا تنا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی تول مومنان ور باندی ویاڑی دا بدن غش ور کوی اسلام ساتھ نا غاڑی ایمان دا پیدائی تول مومنان ور باندی ویاڑی دا بدن غش ور کوی اسلام ساتھ نا غاڑی ایمان دا پیدائی لوڑ جانا تو نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا ایٹم بم بچیا مات کرو ور باندی کڑی دا استشهاد کاری وار نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا ایٹم بم بچیا مات کرو ور باندی کڑی دا استشهاد کاری وار نا غاڑی ایمان دا پیدائی لوڑ جانا تو نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا سر او مال پا بدلا کی دا خدای وعدا دا جنتو ناور کاوی ناغاری ایمان دا پیدائی دا سر او مال پا بدلا کی دا خدای وعدا دا جنتو ناور کاوی ایمان دا پیدائی ستر جانا تو نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی دا دین حکم نا غاڑی ایمان دا پیدائی کامل ایمان وی موستا پیدا دا خدای رازا تسوزوی وشی حدو نا غاڑی ایمان دا پیدائی کامل ایمان وی موستا پیدا دا خدای رازا تسوزوی وشی حدو نا ایمان دا پیدائی ستر جناتنا غاڑی ایمان دو پیدائی دا دین حکمنا غاڑی ایمان دو پیدائی دا دین حکمنا غاڑی ایمان دو پیدائی ستر جناتنا غاڑی ایمان دو پیدائی دا دین حکمنا غاڑی ایمان دو پیدائی دا دین حکمنا